teño morriña, eu quero volver na miña terra que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver, camareiro, outro vaso de licor café. Escoita rapaz, e ti de quen eres, pregunta a bella. O neno que bebes en carto na rúa, unha bosta de vaca, noite chegou. No teño resaca, ainda non. Ni aguardente, nin viño, ni albariño, nin té. Ni vaca, non millo, ni zapato, non pé. Solo por o camiño, ardendo meus pés e afogando as penas, como licor café. Eu teño morriña, eu quero volver na miña terra que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver, camareiro, outro vaso de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. De licor café, de licor café, de licor café. Non teño resaca, que non, que non. Non teño resaca, ainda non. Eu teño morriña, que sí señor. Eu teño morriña no corazón. Non teño resaca, que non, que non. Non teño resaca, ainda non. Eu teño morriña, que sí señor. Eu teño morriña no corazón. Non teño resaca, que